łzy. Trójka budzi. Z tego bólu zbuduj sobie pałac, w tym pałacu zdychaj, Czuć, że wszystkie członki twego ciała rozpadną się zaraz, Po co robić taki wielki hałas? Zbuduj sobie pałac, Zastanów się mała, po godzinie 4, a to czas, by trójka zaczęła budzić. Dzisiaj jest czwartek, więc witają Państwa Irena Dan oraz Michał Kirmuć, który no, tradycyjnie będzie sięgał po dźwięki bardziej elektroniczne. Dlaczego ja mówię w innej osobie niż powinienem? Ja będę sięgał po inne dźwięki, oczywiście bardziej elektroniczne, no bo to taki jest czas, że w czwartek syntezatory nam wypełniają te dwie godziny o poranku. Przywitał nas taki utwór, który na pobudzenie niech będzie. Pałace. To zapowiedź zapowiedź nowej solowej płyty Baza Astrala, tutaj razem z Divines, a właściwie to chyba remix bardziej Divines. W każdym razie no, kolejne nowe oblicze tej płyty, bo już słuchaliśmy kiedyś jednego z fragmentów, zresztą być może dzisiaj jeszcze powrócę do utworu, który mi bardzo przypadł do gustu. Ten, powiedzmy, niech sobie będzie. Ale w tej pierwszej godzinie, może nawet nie w godzinie, ale w tych pierwszych kilku kwadransach posłuchamy sobie muzyki pana, który wczoraj świętował swoje urodziny. A pan nazywa się Klaus Schulze. Voices in the Dark. Część pierwsza, Light Mix, Klaus Schulze. Na powitanie, bo wczoraj świętował swoje, jeśli dobrze pamiętam, 74. urodziny. To niewątpliwie jeden z najważniejszych muzyków elektronicznych, właściwie ojciec chrzestny, jeżeli chodzi o ten gatunek muzyczny, no bo trudno wyobrazić sobie tak zwaną L-muzykę, jak to ładnie tutaj w programie trzecim jest nazywana, bez Klausa Schulze, ale także oczywiście bez Tangerine Dream, z którym on na początku przecież także zaczynał swoją karierę, czy Kraftwerk, czy Vangelis, czy Jean-Michel Jarre. No ale w każdym razie to jest ta właśnie gwardia muzyków, którzy tak naprawdę stworzyli ten styl muzyczny, no i trudno przecenić wpływ Klausa Schulze na innych artystów. No i jak powiedziałem, przez kilka chwil pozostaniemy przy twórczości tego pana, ale zaraz, zapomniałem państwu podać mój adres mailowy. michal.kirmuc@polskieradio.pl i bardzo mnie cieszy, jak takie piękne maile dostaję z samego rana. Już czwartek, lubię ten dzień tygodnia, bo w czwartek budzi pan redaktor Michał Kirmuć. A, dziękuję. A teraz o pogodzie w Sandomierzu. Aktualnie jest 15 stopni, nie pada. Plus w tej pogodzie jest taki, że można spać, a nie gotować się. To prawda. Pozdrawiam wszystkich wcześniej wstających i życzę miłego dnia. To oczywiście od pani Mirki. My również życzymy miłego dnia, a teraz wracamy do twórczości Klausa Schulze, chociaż nie do końca do jego twórczości, bo ten artysta także ma na koncie produkcję innych artystów i dzisiaj też coś dla państwa z tych jego prac pobocznych wybrałem. O tej artystce powiem szczerze, wiem niewiele, bo szukając tych artystów, z którymi współpracował Klaus Schulze przez lata, no to był jeden z takich utworów, który przykuł moją uwagę i postanowiłem, że podzielę się nim dzisiaj z państwem. Utwór nosi tytuł Computer Love, ale nie chodzi o grupę Kraftwerk, a o artystkę, która podpisuje się jako Jules. Yeah. Porter Love i Jill, a właściwie Jill Porch, tak nazywa się ta artystka. Amerykańska artystka awantpopowa, która wydała tylko jeden album, z tego co mi się udało ustalić, to był rok 84. No i współproducentem tej płyty był właśnie Klaus Schulze. Myślę, że to jest dosyć interesujący album i bardzo się cieszę, że jakoś tak przypadkiem udało mi się trafić na ten utwór. No i chętnie zainteresuję się także całym albumem. Kto wie, może jeszcze pani Porch pojawi się w audycji Trójka Budź. Ale teraz wracamy do muzyki solowej autorskiej Klausa Schulze. Pewnie gdyby wybrać jedną z ważniejszych płyt, bardziej udanych w jego dorobku, tych płyt jest naprawdę dużo, to byłby to album z 80 roku, który nosi tytuł Dig It. No i z tej płyty wybrałem dla Państwa utwór Weird Caravan. Thank you. Weird Caravan i Klaus Schulze. Rok 80, album Digit. W programie trzecim, oczywiście. A jeśli ktoś z Państwa dopiero do nas dołączył, to przypominam, że na razie sięgamy po twórczość Klausa Schulze dlatego, że wczoraj artysta świętował swoje urodziny. I jak chwilę wcześniej, teraz sięgamy po utwór zespołu, który skorzystał z produkcji tego niezwykłego muzyka. Tym razem to będzie rok 1989. Trzeci album, wcale nie najbardziej znany, bo najbardziej znany jest oczywiście ten debiutancki, ale wcale nie mniej udany. Myślę, że nawet jeden z bardziej interesujących albumów w dyskografii grupy Alphaville. Oczywiście, chodzi o płytę The Breathtaking Blue, rok 89, jak wspomniałem. No tutaj nie będę specjalnie wyszukiwał ciekawostek, bo to album naprawdę czasami wymagający od słuchacza, ale przynoszący również utwory, które nie wiem, czy zdobywały popularność na listach przebojów, ale przynajmniej miały ku temu wszelkie predyspozycje. To Alphaville, proszę bardzo, Romeos. The falling i Alphaville. W czasach, gdy właśnie produkcją ich muzyki zajął się Klaus Schulze, no, na tej płycie także za między innymi aranżację instrumentów smyczkowych odpowiadał obok Klausa Rainer Bloss. Ci dwaj panowie byli kiedyś w naszym kraju razem. No i tak sobie myślę, że właściwie to mógłbym te całe 2 godziny poświęcić twórczości Klausa Schulze, bo ona jest tak bogata, tak ciekawa. Właściwie dlaczego nie? No nie, chyba nie. Dobrze, ale może kiedyś jeszcze pogrzebiemy sobie w tej twórczości artysty, ale muszę jeszcze jeden utwór przynajmniej zaprezentować, bo no, był taki piękny projekt, wspólny projekt, który widzieliśmy na żywo też kilka razy tutaj w Polsce. Klaus Schulze zaprosił do współpracy panią, która nazywa się Lisa Gerard. No to coś ich wspólnego razem. Thank you. Liquid Coincidence, Lisa Gerrard, czyli głos That Can Dance i Klaus Schulze. Piękne wspomnienie także tych polskich koncertów tej niezwykłej pary. No i to tyle, jeśli chodzi o Klausa Schulze. Na dziś w audycji Trójka Budzi nie będzie nic z płyty Dziękuję Poland, nie będzie nic z płyty Dziękuję Bardzo. No nie, dzisiaj nie. Zwłaszcza, że już tutaj widzę sygnały, reprymendy nawet powiedziałbym. Proszę budzić, nie usypiać. No dobrze, postaram się. Ale to taki czas, że trzeba się budzić delikatnie, prawda? Po co od razu się zrywać na równe nogi? Ale wracamy do Baza Astrala, do tego pana, który przywitał nas dzisiaj w audycji. Wspominałem o tym, że utwór, którego słuchaliśmy na początku, to kolejna zapowiedź jego solowej płyty. No to teraz ten, który poznaliśmy jako pierwszy, Before I Died. Let me walk on my own two feet. Father, you're all I need. Touch down. Where do I go from here? Baz Astral i Eric Horn. To pierwsza zapowiedź solowej płyty Baza Astrala, artysty, który no, znany był przede wszystkim z projektu Baz Astral i Ego, ale także z grupy Clock Machine, czyli Kuba Tracz. Teraz postanowił zrobić coś samemu,

Tak to jest, jak się jest trochę niewyspanym o tej porze. Perfume Genius to oczywiście nie zespół, a pseudonim jednego pana. Zbliża się godzina piąta, no i nie samą muzyką człowiek żyje, bo w Tokio dzieją się piękne rzeczy. No i mamy przy telefonie Dariusza Urbanowicza. Witam serdecznie. Co tam się dzieje? Dzień dobry, witam serdecznie Tokio. Piękny tor przy wspaniałym moście, tor w Sea Forest Waterway. No i mamy wyścig o medal. Medal w kategorii kajakarskiej i to jest kanadyjka. Kanadyjka to jest taki kajak, na którym się klęczy. Ekstremalnie trudne zadanie, bo to jest... bardzo wysoko środek ciężkości. Utrzymać równowagę na tym jest praktycznie dla zwykłego śmiertelnika niemożliwe. Wiosło wygląda tak, że troszeczkę jak łopata. To nie jest taki wiosło z dwoma piórami do odpychania się od wody, tylko jest trzonek i jest jedno pióro. Mamy Polkę na starcie, płynie na pierwszym torze, Dorota Borowska, zawodniczka, która ma już szereg sukcesów na swoim koncie. Była brązową medalistką Mistrzostw Świata w 2018 roku, na Mistrzostwach Europy w 2021 roku, a więc jest to świeża sprawa. Zdobyła złoty medal. Podobnych sukcesów dużo, dużo więcej, szereg zwycięstw też w wyścigach Pucharu Świata na przykład. No a teraz już zawodniczki stoją na takim... na starcie, bo są umocowane w dzioby w takiej maszynie specjalnej startowej. No i Polka płynie na skrajnym torze. Tuż koło niej Kanadyjka. Kanadyjka Lapon, która jest jedną z największych gwiazd i tego dystansu, i tej konkurencji. Krótki dystans, bo to jest zaledwie 200 metrów do przepłynięcia. No i rozpoczęły. To momentalnie rozpędzane te Kanadyjki. 89 chwytów na minutę. Bardzo wysokie tempo wiosłowania Polki. Wszystkie zawodniczki płyną około 16-17 km na godzinę. Więc może się wydawać, że to nie jest bardzo szybko, no ale jest to jednak łódka napędzana jednym wiosłem. Na prowadzeniu w tej chwili, i to sporym, mniej więcej pół długości kajaka, Amerykanka Harrison, która dopływa do mety w tej chwili. Ach, niestety może być medal, ale będzie fotofinisz. Amerykanka zdecydowanie na prowadzeniu. Drugie miejsce Laurence Vincent-Lapon, czyli ta Kanadyjka. No i między Polką a Ukrainką będzie fotofinisz. Czekamy na decyzję sędziów. Czekamy na to, aż przejrzą fotografię z tak specjalnego aparatu, który fotografuje na mecie. No i zapłakana Amerykanka, bo ona już wie, że ma złoto. No a Polka w dużej niepewności musi czekać na to, co tutaj pokaże technologia. My trzymamy kciuki oczywiście za to, żeby ten centymetr był na korzyść naszej zawodniczki. Pięknie się prezentuje, biały strój, biało-czerwony, bo czerwone spodenki. No i teraz widzimy ją na zbliżeniu. Fantastycznie to wyglądało. Dobry finisz. Krótki ten wyścig, dynamiczny, bardzo efektowny. No ale wolelibyśmy wiedzieć, kto zajmuje pierwszy.